Bugünkü dersimiz bildiğiniz kimi fıkh, yani Hanbeli fıkhini öğrenirdik. Hanbeli fıkhinden de Umdetul Ahkam kitabını görürdük. Onda ahkamı görürdük. Kitapta derse yeni katılanlar olduğundan dolayı istəyirəm ki, yani kısaca açıklayayım necə keçirik dersleri. Metin yani İbn Qudama rahimehullah'ın yazmış olduğu bir kitaptı ve bu kitapta ara sıra delillere yer vermekle mezhebin muhtemel görüşünü ele alır. Mezhebin muhtemel görüşünü. Yani bir meselede olabilsin mezhebin 3 tane farklı rivayeti var. İster İmam Ahmed'den olan görüş olsun, ister de mezhebin müştehid imamlarından her hansı birinin görüşü olsun. İhtilaflı olan görüşler de var. Fakat müellif burada bir meselede sadece bir görüşü, yani muhtemel görüşü ele almaktadır. Müellif rahimahullah'ın yani fikhi tedris ederken tedris edilmesi gereken bir metod üzerine eserler yazmıştır. Bu eserlerde ilk merhaleni Umdetul Ahkam kitabı olur. Birinci merhalede bunu okumamız gerekir. İkinci merhalede ise El-Mugni'dir. Orada ise mezhebin iki görüşünü zikredir. Bir meselede iki görüşünü zikredir. Delillere yer vermir. Delillerden istifade yönlerinden. Yani hansının racih, hansının bu iki görüşten hansının racih olduğunu söylemir. Daha sonra ise yazdığı üçüncü merhalede gelen kitap El-Kafi ismini alır. Yani adından da gördüğüm Kafi. Yani İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebi üzerine. Yani bu dediğim, zikrettiğim kitaplar Hanbeli mezhebi üzerine yazmıştır. Orada ise bir meselede ne kadar görüş varsa Hanbeli mezhebinden, yani kendi döneminde yaşayan alimler o zamana kadar ki bütün görüşleri esasen zikreleyir, delillerini zikreleyir, delillerden nece istifade edilmesi yönlerini, vecihlerini zikreleyir. Ama sadece İmam Ahmed'in Hanbel rahimehullah'ın mezhebiyle kifayetlenir. Dördüncü merhalede ise yazmış olduğu kitap, daha doğrusu yani ilk yazdığı kitap Mughni'dir. Fakat biz burada tertibi söyleriz. Bazıları yanlış anlayır. Yani ilk yazdığı Umdetir kimi anlayır. Öyle değil. Yani ilk yazdığı kitap Mughni'dir. İbn Qudama rahimehullah'ın. Ve Mughni kitabı ise dört mezhep. Yani İmam Ebu Hanife'nin mezhebini, İmam Malik'in mezhebini, İmam Şafii'nin mezhebini, İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebini ve bir de bunun haricinde olan, yani mezhepleri günümüze gelip çatmayan ve sahabenin ve tabiunun büyük imamlarının görüşlerini de orada zikredir. Yani Mughni böyle diyeyim de fıkh ansiklopediyası da diyebiliriz ve fıkhul mukarana, yani mukayeseli İslam hukuku. Yani bir meseleni zikredir. Önce meseleni zikredir. Ondan sonra mezhebin görüşlerine geçir. Delillendirir. Bunlar ne değiller, onlar ne değiller, Şafiler ne deyir, Hanbeliler ne deyir. Bazen bir meselede iki görüş olur. Mesela Hanbelilerle Şafiler aynı görüşte olur. Karşı tarafta ise Hanefi ile mesela Malikiler aynı görüşte olur. Bunların birbirlerine karşı söylemiş olduğu sözler. Yani mesela bu meselede bu meselenin delili budur. Karşı taraf ise ona ne cevap verir? Onları yani dolayısıyla fıkh ilminin lezzetini almak istedirsiniz ise aslında o kitabı okumanız gerekir. Fakat kitap geniş olduğuna göre ilk başlayanlar için, yeni başlayanlar için uygun bir kitap değildir. Yani tedris olarak uygun bir kitap değildir. Ancak ki daha sonraki merhalelerde insan fikhi bilgilerini artırdıkça o kitaptan faydalanabilir. Tabii ki bu dediğimiz yani Arap dili bilen insanlar için. Maalesef o kitabın Türkçe bir tercümesi yoktu. Arap dilinde tam olarak farklı yayın evlerine göre çap yani sayısı vardır. Yani cildi vardır. Yani mesela bazı yayın evlerinden 12 cilt halinde çıkmıştır. Bazılarından 10 cilt halinde çıkmıştır. Bazılarından 16 cilt halinde çıkmıştır. Ama yani bildirmek istediğim geniş ciltlerle bağlı olan bir kitaptır. Bende onun bir nüshası vardır. Yani punktları, yani yazı ölçülerini küçülterek iki cilt halinde basmışlardır. İki cilt halinde. Ancak sayfaları Yani çok olarak. Yani mesela 1500-1600 sayfalık, 1800 sayfalık bir cilt 1800 sayfadan ibaret şeklinde iki cilt halinde sıkıştırmışlardır Muğne'ni. Çok faydalı bir kitaptır. Yani elimle uğraşan, elim talebesi olmak isteyen, ilim elde etmek isteyen veya en azından Arap dilini bilip de müayyen bir fıkıh meselede öğrenmek, bir araştırmak isteyen insanların başvurduğu temel kaynak kitaptır. Bu barada bir kısa bilgi verdikten sonra dersimize geçip bugünkü mevzumuza. Bugünkü mevzumuz taharet kitabı taharadan, yani taharet kitabından devam edirdik. En son babu kadel hace, hacet yani ihtiyaç, yani tuvalet, ayak yolu, büyük ve küçük ayak yolu edepleri, bunlarla bağlı vacip, müstehepler, bunları görmüştük. Bugünkü mevzumuz ise babul vudu. Bab fesil demektir. Bir kitabın içerisinde olan fesildir. Ve fesilin içerisinde her hansı bir mesele ele alınır. Mesela babul vudu dedik de vudu ile bağlı meseleleri içine alan fesil demektir. El vudu Arapça adıdır. Yani abdest Türkçe dediğimiz. Aslında Türkçe derken o da Farsçadan gelmektedir. Dest namaz ve abdest şeklinde dilimizde işledirik, bilirik. Arapçası ise el vudu. El vudu. El vududur. O şeyi de kaydedeyim ki vudu bir Arap dilinde bazı sözlerin vezinleri vardır ki mesela onu el vudu şeklinde dediğimiz zaman bu feili kast olunur. Vadu ise dediğimiz zaman ise abdest için istifade olunan su nezarda tutulur. Yani Arap dili bilenler için de faydalı bir bilgi olsun diye bunu da söyleyelim. Evet, müellif Rahimoğlu başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Babul vudu. Abdest babı. Müellif buyurur ki birincisi La yasihhu'l vudu'u ve la gayruhu min el ibadati illa en yenviye. Birinci mesele tabii ki ibadete başlarken ilk önce öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken şey nedir? Niyet meselesidir arkadaşlar. Niyet meselesidir. Ve müellif rahimehullah burada buyurur ki niyet olmadan ibadet sahih olmaz. Bu sadece yani vudu ile bağlı değil, yani destemazla da bağlı bir mesele değil. Bütün ibadetlerle bağlıdır. Bütün ibadetlerle bağlıdır. İster namaz olsun, ister hac olsun, ister oruç olsun ve diğer ibadetler olsun, ister cihad olsun, fark edemez. Niyet olmadığı sürece o amel sahih değildir. Sahih değildir. Niyetin tariflerini ise farklı farklı vermişlerdir. Hulasa şeklinde kısa tarifi ise yani kalbin bir şeye azmetmesidir diye de biliriz. Ve insanın bir şeyi kastetmesidir. Bunun delili ise buyurur ki müellif rahimahullah li kavli Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyyat ve innemel li kulli imrin ma neva. Uzun niyet hadisi dediğimiz meşhur bir hadistir. Ömer radıyallahu anhu rivayet onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmektedir. Farklı yollarla yani hadis muhaddisler arasında, fakihler arasında oldukça meşhur bir hadistir ve haradasa bütün demek olar ki İslami konularda yazılmış kitapların başında zikrolunur. Yani bir selefimiz, mutakaddim alimlerin örfünden idi ki yani başlarda niyet meselesini zikretsinler. Çünkü ilim elde etmek bir ibadettir. Yani ümmetle ilim ibadettir. Daha ilk derslerimize başladığımız zaman da söylemiştik ki ilim ibadettir. Ve hatta bazıları en yüce ibadetlerden biri olduğunu da söylemişlerdir. Bu bakımdan ibadet olduğuna göre ilim orada niyet şarttır. Niyet şarttır. Niyet ise ne olmalıdır? Allah Subhanahu Teala'nın rızasını kazanmak. Allah subhanahu teala'nın rızasını kazanmak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki innemel a'malu bin niyet. Şüphesiz ki ameller niyetlerine göredir. Niyetlerine göredir. Ve bu hadisin şerhlerinde şerh verirken bunu İmam Erbain-i Nebavi'de de zikredir. Ve Erbain-i Nebavi'ni şerh edenler burada mesela İbn Dakik el-Eyd mesela bir neçe meseleye tokunur. Burada der, burada yani amellerin sıhhat şartı onu niyet iledi. Niyet ile. Niyet olmazsa amelin sıhhati keçersiz olar. Ve innema li kulli emrin ma neva. Ve her bir kişi için de niyetinin karşılığı vardır. Hadis uzun hadistir. Hamınızın bildiği yani bu hadisin varid olma vurut sebebi ondan ibaret olur ki bilirsiniz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra Medine'den yani Mekke'den Medine hicret ettikten sonra birçok sahabesi de onunla beraber zikretti. Ondan sonra onunla beraber hicret etti. Ondan sonra da hicret eden sahabeler oldu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de hicret ettiler. Onunla beraber ve ondan sonra da. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hicret eden birisi vardı ki o bir kadını sevirdi. O kadın Müslüman olmuştu. Ve Müslüman olduğumuzda tabi hicret edip yani Medine'ye gelmişti o kadın. Onu seven kişi de onun arkasında Medine'ye gelmişti. O zaman sahabeler tabi bu ince bir anlayışı. Hakikaten sahabenin din anlayışına insan heyret edir. Hemen gelip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sorurlar. Yani bu da zahirde görüntüde bir hicret etmiştir. Bu da oradan evini yurdunu atıp terk edip buraya kadar gelmiştir. Acaba bu da bizimle aynı midir? Veyahut da ki bunun bir amelinin değer var mıdır diye Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitmişti. Ve o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi söylemişti ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlerine göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اَمْرٍ Ve her bir kişinin niyeti neyse olur. Yani bizim dilde de yani bir aforizm kimi yaygın olmuş bir söz var ki niyetin hara menzilin de ora. Yani bu insanın niyeti aslında Allah ve Resulüne itaat manasıyla küfür diyarından, İslam diyarına veyahut da ki haramlardan halal olmayan yere bidat ehli, sünnet ehlinin yanına hicret etmek olmamıştır. Kadın ile evlenmek, nikahlanmak olduğundan dolayı da onun da elde edeceği sadece odur. Onun da elde edeceği sadece odur. Bundan dolayı da müellif buyurur ki birinci ders namaza başlarken ne edeceği? Niyet edeceği. Niyet edeceği. niyeti, ders namazda niyeti şekli nedir? Nece olmalıdır? Yani ben bu kitapta belediyede diye de bu kitapta daha muhtasar olduğuna göre ben meseleleri geniş şekilde şerh etmek istemiyorum. Bu üsluptan da değil. Çünkü yani muhtasar bir kitabı muhtasar bir şekilde şerh ederler. Geniş, mutavval bir kitabı, mübassat kitabı ise mübassat şerh ederler. Geniş, uzun olan mutavval kitabı ise geniş şerh ederler. O ona göre metne uygun olsun diye biz de muhtasar şekilde şerhini vermeye çalışırız. Daha doğrusu bizim bu yaptığımız şerhten öte metnin zikredilmesi, delillerinin zikredilmesi ve meselenin bir baraza tesviridir. Bundan sonra ثُمَّ يَقُولُ sonra der ki Bismillah yani Allah subhanahu teala'nın ismiyle başlar. İsmiyle başlar. Daha sonra وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ elinin içini selefen üç defa yüver. Elini üç defa yüver. Yani bileklere kadar üç defa elini yüver. Bundan sonra ne eder? Bundan sonra يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ selefen. Bundan sonra ise mazmaza ve istinşak eder. Üç defa. Mazmaza nedir? Mazmaza ağza su almaktır. Arapça tarifi budur. Yani mazmaza madmada yani dad harfiyle istinşak ise buruna su vermekti. Buruna su vermek. Yani buruna su çekirsen, burunu temizleyirsen. Bunu üç defa edersen. Yecmeu beynehe ve bunları Bir arada ile, yani mesela eline suyu aldığın, suyu önce ağzına daha sonra yukarıya kaldırırsan, hemen oradan buruna verirsen, bunu bir defa da eleyebilir veya her üzvü için 3 defa edebilir. Yani 3 defa ağza su aldıktan sonra 3 defa da buruna su verebilir. Bundan sonra ne eder? Bundan sonra ثُمَّ يَغْسُلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. Sonra yüzünü 3 defa yuyar. 3 defa yuyar. Üz nedir arkadaşlar? Üz dedikçe fukaha, fakihler bunu nezerde tuturlar. Yani üze dahildir ne? Yani üz dedikçe ne kast olunur? Üzün heddi, yani serhatleri buyurur ki müellif rahimahullah, min menabiti şe'ri râsi, başın tükünün bittiği yer. Başın tükünün bittiği yer. Yani dolayısıyla belə deyək ya, yani alının yukarı kısmından, tüklerin çıktığı kök kısmından başlayır. Yukarıdan öyle başlayır. İlâ men dehara minel lahyeyni ve zekani tuğla. Daha sonra ise aşağıya doğru inirik. Aşağıda ne var? Çenemiz var. Zıkan. Çene. Alt çenemiz ve bir de alt çenenin yanları. Alt çene sümüğünün yan tarafları. Alt çene sümüğünün yan tarafları. Yukarıdan aşağıya budur üzün ölçüsü. Yukarıdan aşağıya budur üzün ölçüsü. Yok, insanın sakkalı da varsa, sakkalı var diyelim, sakkallıdır. Sakkal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in emretmiş olduğu vaciplerdendi. Vaciplerdendi. Yani vazipti, ferzdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sakkal bu arada emirler var. Onu burada zikretmiyorum. Bir Müslüman sakkallıdır. Ve sakkalı uzandığı zaman sakkal hara kadar uzanırsa uzansın, sakkalın bittiği yere kadar, yani tükün en alttan sakkalın, diyelim ki mesela 4 parmağı kesmişti sakkalı veya 2 ovuz, 2 kabda, yani bunu biz ona kabza deyirik. Bir, yani 4 parmakla elinle ovucunun içine aldığında 4 parmak kadar dese bu bir kabzadır. Bunun ismi 2 kabza veya 3 kabza uzunlukta bir sakkalı var insanın. Onun yüzü ne sayılır? Onun yüzü alının tük biten yerinden sakkalın ta aşağısına kadar onun yüzü sayılır. Yani yuyarken çeneyle kifayetlenmez sakkal insan. Hem de elini daha da sakkalın bittiği yere kadar çeker. Daha sonra buyurur ki vaminel. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bu sakkalın serhaddiydi. Ve sağdan sola doğru vaminel uzuni ilel uzuni arda. Sağ kulaktan. Sağ kulağın önünden orada etçikten başlayır. Sol kulağın önündeki etçiğe kadar da genişlemesine, enine. Bu da üzün. Üzün neydi? Serhaddidir. Sonra ne iler? Ve yuhallilu. Hilalliyer. Yani parmaklarını arasına salar. Neyin arasına? Lihyetehu. Sakkalının arasına. Ama burada bir şart vardır. Nedir o şart? İn kânet kefife. Eğer ki sakkalı seyrek olarsa, yani çok seyrek sakkalı olarsa, o zaman parmağını içine salması, parmağı içine salması, hilallemesi vacip olmuş olar. Niye? Daha doğrusu sırh olan sakkal ile seyrek sakkalın fergi nedir? Yani arasındaki hed nedir? Veya onları birbirinden ayırt etme için hansı şart vardır? Bu birbirinden ayrı özellik bundan ibarettir ki sırh sakkalda üzün derisinin altı görsenmir. Üzün derisi görsenmir. Çıktığı yerlerden deri görsenmir. Seyre sakkalının ölçüsü ise odur ki üzün derisi görsenir. Yani sakkalın üstünden baktıkta alttan, yani üzün derisi görsenmiş olur. Belə olduğu təqdirdə, yəni seyrək olduğu təqdirdə o zaman saqqalın içinə barmaqları daxil eləmək lazımdır. Wa in kana tasful bashar, yəni dəri görsənərsə dərinin altından levimehu gasluha. Oraya suyu gerdirməsi, oraya yəni suyu daxil eləməsi vacibdir. Ancaq saqqal sıktırsa, yani dediğimiz kimi sakkal sıktırsa o deri görsenmirse o zaman üzü, yani derinin altına suyu getirmek vacip değil. Sadece sakalın üstünden şeylenme kifayetlenir. Yani üzerine çekmekle kifayetlenir. Yani sakalın üst kısmını, zahir kısmını yumakla kifayetlenerek. Onun arasına dahil elemek parmakları vacip değildir. Yani hilallemek sünnettir. Sık sakalı hilallemek sünnettir, vacip değildir. Daha sonra yedeyhi ve thumma yaghsulu yedeyhi ilel mirfaqayn thalatan. Daha sonra ise ellerini dirseklere kadar yuyar. Üç defa yuyar. Allah Subhanahu Teala Maide suresinde buyururdu ki Estaizu billah, ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman üzlerinizi yuyun. Ondan sonra ellerinizi de dirseklere kurun. Ve eydiyekum ilel merafiqi. Dirseklere kadar da ellerinizi yuyun. Vamsahu bir usikum. Başınızı mesledin. Ve erculekum. Ayaklarınızı da yıkayın. İlel ka'beyni. Ayağın topuklarına kadar. Topuk nedir? Topuk tabanın üstünde, yani bizim dilde daha dakik başa düşülsün diye. Her iki tarafa çıkan iri sümüktür. Yani iri kemiktir. İri kemiktir. Buna biz topuk deriz. Ka'beyn. Yani Arap dilinde bunun ismi Ka. evet. Daha sonra dedi ki dirseklere kadar, dirsekler de dahil olmakla 3 defa yuyar. 3 defa yuyar. Bundan sonra dirsekleri de dahil eder. Hemen yumağın içerisinde. Yani dirsekler de buna dahildi. Thumma yamsahu ra'sahu ma'al udhunayni. Daha sonra ise başını kulaklarıyla beraber mest eder. Başını kulaklarıyla beraber mest eder. Çünkü kulak başa dahildi. Çünkü kulak başa dahildi. Diğer bir mesele müellif rahimahullah burada buyurur. Buyurur ki başlaması için ne inemelidir? Yebda'u bi yedihi min mukaddemihi. Yani başın önünden başlar. Başın önünden başlar. Alın tarafından, alın tük bittiği yerden. Thumma yamurruha ila kafahu. Sonra başının arkasına götürer. Yani boynun arkasına kadar, ensesine kadar götürür. Thumma yarudduhuma ila muqaddamihi. Sonra tezeden hemen elini o vaziyette ileriye doğru çeker. Yani öne doğru getirir. Bununla da başı mesletmiş olur. Thumma yaghsulu rijlayn ila ka'beyn thalasan. Daha sonra ise topuklara kadar ayaklarını yuyar. Topuklara kadar ayaklarını yuyar. Topuklar da dahil olmakla, yani topukları da yumağın içine dahil eliyor. Ve yumada ister ellerimizi yuvarken de, ister parmaklarımızı da yuvarken de hilallemek, yani parmakları birbirine geçirmek sünnettir. Birbirine geçirmek sünnettir. Daha sonra ise müellif rahimehullah buyurur ki bu şekilde ardıcıllıkla dəstəmaz aldıq bitirdik. Nə eləməliyik? Dəstəmazdan sonra, yəni abdestdən, vududan sonra edilməsi gerekən dua vardır. O dua isə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellemdən gələn duadır. müellif buyurur ki ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ. Sonra baxışlarını, nəzərlərini semaya kaldırar ve bu barədə varid olan duanı söyler. Feyyagul der ki Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu barədə yani dua gelmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem der ki kim dəstəmazı aldıqdan sonra bu duanı eləyərsə, bu dua ne ilerse Allah subhanahu teala ona cennetlerin kapısını açar. 8 kapısını açar. Oraya dilediğinden dahil olar. Oraya dilediğinden dahil olar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu barada hadisi bundan ibaret idi. Daha sonra ise buyurur ki vel vacibu min zalike. Yani bu yukarıda zikrettiklerimizden vacip olanlar nelerdir? Vacip olanlar nelerdi? Birincisi en niyyetu. Niyettir. Yukarıda dedi ki niyet kalbin bir şey azmetmesi veya kişinin bir şeyi, bir fiili kastetmesi. Vel guslu merraten marra. Bir defa yumak. En az abdest üzvünü yani destamaz üzvünü bir defa yumak nedir? Vacipti. Sadece ve sadece ma hala el keffeyni yani eller istisna olmakla. Elleri başlarken 3 defa yürür. Elleri 3 defa yürür. Ve yemsahu ra'se kulli. Sonra vacip olanı başın tamamına meshetmektir. Yani tamamı dediğimiz gibi yani önünden tüpten yetinden arkaya kadar. Bu tamamı iki el birleştirip arkaya çekip tezeden geri kaytarmaktır. Bir de vaciptir tertip. Ve tertibul vudu'i ala ma zekarna. Burada tertibi gözetlemek gerekir. Yukarıda zikrettiğimiz kimi. Yani sırasıyla bunları elemek gerekir. Elle başlayıp, elleri yuyup, ayaklarda bitirmek. وَلَا يُؤَخِّرُهَا غَسْلَ عَدْوٍ حَتَّى يَنْشَفَا الَّذِي قَبْلَهُ. Ve muvalaatı gözetlemesi lazım. Vacip olan muvalaadır. Muvalaa nedir? Bir üzvü yuduktan sonra hemen arada bir fasıla vermeden diğerine geçmektir. Bunun bu fasıla zamanı nedir? Bu fasıla zamanı ondan ibaret ki yani diğer üzüv kurumasın. Diyelim ki elleri yıkadık, sonra üzümümüzü yıkadık, gittik kuhneye geldik, bilmem neyin dedi. Sonra ayaklarımıza keseceği, baktık ki diğer yuduğumuz üzüvler artık kurumaya başlamıştır. Bu şekilde olarsa bu vacibe noksanlık olmuş olur. Dolayısıyla abdestin vacipleri neydi? Niyet, bir defa yumak, sadece bir defa yumaktan istisna olur. Ellerin içi, elleri yani bileklere kadar 3 defa yumak, başın tamamını mesthetmek, tertibi gözetlemek ve müvalaat. Yani peş peşe yumak araya fasile girmeden. Sünnetleri ise, yani abdestin sünnetleri ise bunlardır. Vel mesnunu müellif rahimehullah buyurur. Et tesmiyetu Bismillah ile başlamak. Yani zikrelemek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diyerek başlamak. Ondan sonra ve guslül keffeyni elleri yumak. Yani başlarken ilk önce destemaza başlamadan önce elleri yumak. Vel mübalağa fil madmadati vel istinşak. Madmada ve istinşakta ağza su alma ve buruna su vermede mübalağa eylemek. Yani çok çok elemek. Sadece ve sadece eğer oruçluysan illa en yakuna saime. Sadece oruçluysan o zaman mazmaza ve istinşakta mübalağa edilmez. Ve tehlilü lühyeti vel esabi'i. Sakkalı hilallemek ve parmakları da hilalleme. Yani sakkalı hilallemeyi söyledik nicedi. Sakkalı hilallemek parmakları sakkalın arasına dahil elemektir. Yani elinin üzün derisine sürteceği şekilde, oraya çatacak şekilde dahil elemektir, hilallemek. Bu dedik ki, seyrek sakallarda vaciptir, ancak ki sık sakallarda sünnettir. Parmakları ise ümumilikte, yani hem el parmaklarını birbirine geçirerek yuvarken birbirine geçirmek ve ayakları yuvarken de parmakların arasına geçirmek elleri, bu da nedir? Bu da sünnettir. Ve mesul uzuneyni. Kulakları meshetmek, kulakları meshetmek sünnettir. Ve gaslül meyamini kablel meyasiri. Yuyarken, yumağa başlarken, yani destemaza başlarken sağ taraf. Önce sağ taraf sonra sol taraf elemek. Ve bu arada demiştik ki daha önceden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu meselelerde sağ ile başlamalı severdi. Ebu Davud'dan rivayet olunan ve İbn-i Mace'den rivayet olan hadiste ise buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu daha doğrusu söyleyir. İzâ tevaddâtum febde'û bimeyâminikum. Eğer dest namaz alacaksanız o zamansa sağ tarafınızdan başlayın. Sağ tarafınızdan başlayın. buyurur ki daha sonra her bir abdest üzvünü, her bir abdest mesela kolu, dirseği, ayakları vesaire 3 defa yumak. 3 defa yumak. Demişti ki bir defa yumak vaziptir, 3 defa yumak ise sünnettir. Ve tukrahu ziyadetu aleyha. Bunun üzerine ziyade elemek nedir? Bunun üzerine ziyade elemek meşruhtur. Yani 3 defadan artık yumak meşruhtur. Vel israfu fil ma'i. Aynı şekilde suda israf elemek de meşruhtur. Suda israf elemek de meşruhtur. Çünkü 3 defa yumayla bağlı hadiste buyurulur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hazel vudu bu bu bizim yani bu abdesttir. Femen zâde alâ hâze kim buna ziyade ederse yani 3 defa yuyulma rakamı kesenden sonra değil. Fakat esâe ve zalem ve bunun üzerine ziyade eden insan kötü davranmıştır. Çok çirkin bir iş görmüştür ve zulüm etmiştir. Zulüm etmiştir. Diğer bir mesele ise sünnet olan yani abdestin bizzat özüyle daha alakası olduğuna göre, temizliğinle alakalar olduğuna göre misvakla bağlı burada müellif zikreleyir. Buyurur ki misvak ve yusennu sivaku inde tagayyuril femi. Ağız kokusu değiştiği zaman misvak hansı yerlerde sünnet olur? Onları zikredir. Buyurur ki ağız kokusu değiştiği zaman ondan sonra yukudan kalktığı zaman vel qiyamu minen nevm ve inde sala yani namaza durduğunuz zaman namaza başlayacaksanız o zaman da misvaklanacaksınız. Neden dolayı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinden dolayı. Buyurur ki li kavli Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Ben ümmetim üzerine meşakkat eğer olmayacağını bilseydim o zaman onlara her bir namaz vakti namaz için misvaklanmasını emrederdim. Bundan da görsenir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretmeyip emir vücuba delalet edir. Emir olmayan şey ise müstehaptır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu elediğinden dolayı bu da müstehaptır. Hatta hemsinin diğer vakıflarda da müstehaptır. Buyurur ki müellif ve yustahabbu fi sairil evkat bütün vakıflarda yani günün istediğiniz vaktinde misvaklamak, mutlak olarak misvak kullanmak sünnettir. Sadece ve sadece oruçlu adam için zevaldan sonra misvaklanması sünnet değildir. Yani zeval günorta güneş öz kölgesinden her bir eşya öz kölgesi ne artık yöneldiğine doğru ve şerke doğru cisimlerin kölgesi eğildiğinde başlaması bu zeval noktasıdır. Yani günorta yani zühur vaktinin girdiği vaktan sonra misvaklanması oruçluya müstehepti ve mekruhtu. Bunu ise farklı farklı illetlendirmişler bizim mezhep alimleri. Onun başlıca illetlerinden birisi ise yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadistir ki buyurur. Allah subhanahu teala'ya oruçlunun ağzından kokusu Allah katında daha değerli bir kokudur. Yani bundan dolayı da alimler demişler ki mekruhtur. Niye? Çünkü o kokunun giderir bir nevi o misvaklamak. Yani, tabii bu bir görüştür. Yani bundan farklı görüşler de vardır. Buna karşı çıkanlar da olmuştur. Biz sadece mezhebin görüşünü zikrettik. Yani öğrenme açısından ilk önce budur. Burada zikrettiğimiz arkadaşlar, yani bazıları sual edebilir ki, yani bu dediklerimizin hamısının delilleri var mıdır? Var arkadaşlar. Yani dedi ki bu müellif İbn Kudame rahimehullah'ın büyük mezhep alimi, hatta büyük fakihti. Hanbeli mezhebinin büyük fakihlerindendi. Mezhebin müçtehididi ve diğer mezhepleri de çok güzel bilen bir insandı. Ve delilleri de bilmektedir. Mughni kitabında bunları geniş şekilde açıp, bu sadece Mughni kitabından muhtasar olarak Hanbeli mezhebini zikrelemiştir. Bir görüşü. Delillerini zikretmeden. Ama burada söylediğimiz her bir sözün özünün mezhep alimleri bunu delillendirmiştir. İnşallah Allah nasip ederse, yani bu kitabı bitirdikten sonra inşallah bunun üzerine delilleriyle beraber öğreneceğiz inşallah. O zaman ama halihazırda dikkat edersiniz ki mesela bir babı okuma olsun haradasa 35-40 dakika vaktidir. Bizim Müslümanlar ise özellikle ilme heves göstermeleri çok oldukça azdır. Yani insanlar fıkhi öğrenmirler. Oysa ki bu bizim üzerimize farz-ı ayındır. Bunu öğrenmemiz lazımdır. Ve insandan çok da istenilen bir vakit değildir. Vallahi çok istenilen bir vakit değildir. Haftada bir defa olur. Ve bir insan eğer ki devamlı şekilde böyle derslere devam ederse, hani bir haftaya, bir aya elde edileceği netice değil bunlar arkadaşlar. Yani bunlar hesaplanır bir ile bir ile. Yani bir ilden sonra artık bakır ki elinde neler vardır. Yani biri var ki boş boşuna geçen zaman var bir ilde. Mesela bakın geçmişe bakın. Yani bir il erzinde, 2 yıl erzinde, 5 yıl erzinde. Hatta bazı Müslümanlar var ki vallahi yani 10 ildir İslam'dalar. 10 ildir İslam'la şereflenirler. Fakat yani sorsan ki muhtasar bir fikir kitabını baştan sona ders olarak işleyebilir mi, çetebilir mi, öğrenebilir mi? Yani çok teessüf ki yani cevaplar çok nadiren olur. Ses şu yani cevaplar he öğrenmişim diyenler çok az olur. Ona göre kardeşler yani herisli olun derslere, öğrendiklerinizi başkalarına da anlatın, yazın, çizin, teşvik edin birbirimize teşvik edin. Bu ilim meclisidir, zikir meclisidir ve ibadettir. Boş vakti kesilmekten 1000 defa daha değerlidir. Ve derslerimiz başlamadan önce de birçok ilmin faziletiyle bağlı deliller zikirlenmiştik. Ve hesap edemiyorum ki burada bulunanlar ilmin faziletinden bir haberdirler. Sadece bir neçe tekrarlama babında söyleyeyim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim ilim öğrenmek için yola bir çıkarsa Allah subhanahu teala o yolu onu cennete bir yol eder. Yani cennete gitme isteyen bir insanın ilim yolculuğuna mutlaka çıkması lazımdır arkadaşlar. Yani şeriat vehi üzerine bina edilmişti. Yani biz ise ilmin tarifini verirken deriz ki vehidir. Yani ilim vehidir. Semadan yeryüzüne Resullara indirilen, Allah subhanahu teala tarafından indirilen vahye biz ilim değil. Yani şer'i ilim değiliz. Ona göre hevesli olun arkadaşlar. Yani çalışın, birbirinize teşvik edin, öğrenin, hevesli olun ve inşallah ki belli bir zaman sonra yani hardasa haftada bir defadır bu fıkh dersi. Ancak ben düşünürüm ki yani haftada bir defa fıkh oldukça azdı. Hem de biz muhtasar keçirik. Yani delillerin hamısını da zikrelemirik. Çok sade olmalıdır aslında bunu öğrenmek. Ve birçoğunuz da zaten bilirsiniz aslında. Yani mesela abdest alırsınız, namaz da kılırsınız. Ama bir şeyi yani fikir kitabından okuyarak öğrenmeye biraz insana daha maraklı gelir. Ve daha zevkle ibadetlerinden insan zevk alır. Yani ibadet ona biraz sıkıcı gelmez. Aksine ibadetlerini daha maraklı eleyir. Daha istekli olur. Yani elediği amelin delilini bildikçe, hansı alimden gelmektedir, hansı mezhebin görüşüdür bildikçe daha da imanın tadını bilmiş olur. Ve isteyeceğim ileride inşallah haftada 2 defa en azından fıkh dersi eyleyek ki zaten çok deliller de zikrelemedik, geniş de değil. Hiç olmasa kısa bir zamanda muhtasarı bitirip daha da bunun delilleriyle biraz da daha meseleleri geniş şekilde ele alarak öğrenir inşallah. Ve Tabii ki bir yılın sonunda geriye dönüp baktığında artık yani fikten iki kitabı bitirmiş olan bir insan tabii ki o yeli boş geçirmiş sayılmaz. Ama dediğim gibi yani bir nesil Müslüman vardır ki illerle böyle kitapları okumamıştır. Sözü fazla uzatmayayım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbu ileyk.